اور اگر آپ مقبے تک تو گھوم گھام کر کے پہنچنا چاہتے ہو, جیسے جیسے راستہ ٹیڑھا ہوتا جائے گا منزل دور ہوتی چلی جائے گی. تو راستہ ایک ہے, اس کا نام بھی بتا دیا گیا صراط مستقیم. نہ اس میں کوئی راستہ آ کر ملتا ہے, نہ اس سے کوئی راستہ پھوٹتا ہے. بغل میں سب پابندیاں ہیں, حقیقی راستہ یہی ہے, یہی منزل مقصود تک جاتا ہے. کوئی اور راستہ منزل مقصود تک نہیں جاتا. تو راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. کتاب کریمہ میں بھی اسی کی وضاحت ہے. غور کیجیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری معجزات میں سے ہے یہ حدیث. آپ نے دائیں طرف دو کھینچا, بائیں طرف دو کھینچا, کیوں چار ہی پر کیوں اتفاق کیا؟ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ویسے لائنیں تو بہت رہیں گی, اور حدیثوں میں آتا ہے کچھ اور لائنیں بھی آپ نے کھینچی تھی, لیکن یہ بنیادی لائنیں ہیں. آگے چل کر کے بس انہیں چار پگڈنڈیوں کو لوگ پکڑ لیں گے. چار ہی تو چار لائنیں آپ نے کھینچی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ بیچ والا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. سب کیا اور راستے وہ اللہ کے راستے میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان چاروں کو بھی اللہ کا راستہ بنا لیا. نبی نے کہا کہ ایک راستہ اللہ کا راستہ, یہ کہتے نہیں چاروں راستے اللہ کے راستے. اللہ پر ہمارے ایک ہی راستہ منزل مقصود تک جا رہے ہیں, کہ چاروں راستے منزل مقصود تک جا رہے ہیں. کتنی بڑی گٹائی, کتنی بڑی پیشر بھی ہوتے ہیں. ایک ہی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے ہمیشہ ڈرایا, اور اختلاف کبھی ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتا دیا. کاش لوگ اس حل کی طرف آتے اور اس حل کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے مسئلے کو سالو کرتے, حل کرتے. تو آج جو اختلافات پوری دنیا میں ہیں امت مسلمہ کے اندر, وہ اختلافات رونما نہ ہوتے, اور اختلاف ہوئے بھی تو ختم ہو جاتے. اختلاف پیدا ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ حدیث اس طرح. وعن الباب بن ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فبعثنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وظرفت منہا العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظۃ موضع فعہد الینا بعہد فقال علیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا وسترون من بعد اختلافا شدیدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ روایت بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے چیپٹر میں, باب اتباع سنة رسول جو پہلا چیپٹر ہے حدیث کی کتاب کا, اسی میں یہ حدیث موجود ہے باب اتباع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت ارباز بن ساریہ, حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے بہت بلیغ خطبہ دیا, بہت اچھی تقریر فرمائی. تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے. وکیل لکشمی ہلکو لوگ زبان رسول ہو اور سننے والے صحابہ کرام ہوں تو ماحول ایسا ہی بنتا ہے نا. آج کہنے والے کے الفاظ میں دم نہیں ہوتا, اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی, اور سننے والے بھی تنگ دل ہوتے ہیں. زیادہ ماحول ویسا نہیں بن پاتا جیسا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتا تھا. سنتے تو روتے تھے, جی چاہتا ہے کہ حضرت اور بے شکر کے صحابہ کرام کی مجلسوں کا ماحول کیا ہوتا ہے. حدیث حدیث اس طرح مار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقرا علی فقال اقرا علیک وعلیک انزل قال نعم فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري في كتاب التفسير حضرت إمام البخاري حديث پاک کو کتاب التفسير میں لائے. اور آبی حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا, ابن مسعود قرآن سنا, قرآن پڑھو. حیرت سے کہنے لگے کہ اللہ کے اقرأ علیکم علیکم انزل, میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں, آپ کو قرآن سناؤں, قرآن آپ پر اترا ہے, قرآن تو آپ پر اترا ہے, آپ کہہ رہے میں سناؤں. شیشہ آتا ہے کہ میں تم سے سنوں, قال نعم سناؤ. حضرت عبداللہ نے وجود فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, فقرا تو سورۃ النساء, میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی. سورۃ النساء پڑھتے پڑھتے حتی آیا تھا تو الہ حاضر آیا, جب میں اس آیت پر پہنچا, کون سی آیت ہے, فکی فیدہ جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علا حول شہیدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما حفظ کلام, اب رہنے دو رہنے دو. کہتے سب سر جھکا کر سن رہے تھے, یہ سر جھکا کر پڑھ رہے تھے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا حسب کلام, تو کہتے کہ میں نے نگاہیں اٹھا کر جب دیکھا, فلتفت تو ہی رہی, میں نے نگاہیں آپ کی طرف اٹھائی, فیدہ آئینہ متذرفان, تو آپ کے رخسار مبارک آنسو سے پھیلے ہوئے. صحابہ کرام کا ماحول ہوا کر, آج تو لوگ چند رسومات چند چیزوں میں پھنسے ہوئے, اندرون تو ایک دم خراب ہے. آدمی کو اندر سے چینج ہونا چاہیے, تو چینج فرام دا ودن, اندر سے چینج ہونا ہے. مطلب یہودیوں کے پاس بھی چند مراسم چند ظاہری رسمیں رہ گئی, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, پر ایسا نہیں ہے. لئی چلتے ہو تو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر, ہم لوگ چند چیزوں کو پکڑ کر کے کچھ پوچھتے رہتے, کچھ سوالات کرتے رہتے, کچھ اعتراض کرتے رہتے, بس اسی کو دین آپ نے سمجھ رکھا ہے یہودیوں کی طرح, کہ بس یہی دین ہے. اندر سے اپنے آپ کو چینج کرو. صحابہ کرام اندر سے چینج ہو رہے, ماحول دیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے, رو رہے ہیں. تو خطبہ ایسا تھا کہ وجلت من القلوب, دل دھڑکنے لگے, وغرقت من العیون, اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. جب تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول واسطہ موعظہ کا بہت علم, آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, یا رخصت ہونے والا کہیں کہیں اپنے اہل وال کو چھوڑ کر کے جا رہا ہو, اس طرح خطبہ دیتا ہے, ایسی باتیں کہتا ہے. تو اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, یہ پہلی چیز. جلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرو, خلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرو, لین دین کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی. یہ شریعت کی روح ہے, اگر شریعت کے اندر سے تقوی نکال لیا جائے تو شریعت ایسے جسم کی طرح ہے جس کے اندر روح ہے. تقوی بنیاد, اس کو تنقید سے میں نے سمجھایا تھا کسی مقام پر, تقوی کی حقیقت کیا ہے شریعت اسلامیہ. پہلی چیز علیکم بتقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار ہے, اور دوسرے وَاسْتَمِعْ وَاطِعْ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا, حبشی غلامی کیوں نہ ہو اپنے امیر کے پاس کرو, یہ بات سنو. اس کے بعد وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا, میرے بعد تم شدید اختلاف دیکھو گے. تو کیا کرنا, اختلاف ہو جائے تو حل. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت ہے وہ ان کی سنت. یہاں کہہ کر ایک اعتراض تو دفع کر دوں, بعض لوگ کہتے دیکھو رسول کی سنت بھی حجت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت حجت ہے, یہ مطلب نہیں ہے دوسرے ٹکڑے کا. علیکم بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. آگے جو کہا جا رہا ہے وہ سنت الخلفائے راشدین المہدیین, اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہے ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لینا. اب کیسے, دیکھو خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دیا گیا ہے. اب اگر حضرت عمر تین طلاق کو ایک مجلس میں تین نافذ کر دیتے تو کیوں نہیں مانتا ہے ریلی, اس حدیث کا انکار کرتا ہے وہ. یہ طرح سے کہ جب میری سنت کے علاوہ خلفائے راشدین کی سنت کی حجت ہے تو حضرت عمر نے تین طلاق ایک ہی مجلس میں نافذ کر دیا تو کیوں نہ مانتے ہو. یہ اعتراض ہے, بھوٹا اعتراض ہے, دم نہیں ہے اس اعتراض میں. حقیقت یہاں یہ ہے, نبی نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. کیا مطلب ہے, میرے خلفائے راشدین کی سنت یہ تھی کہ ہر بات میں وہ قرآن اور حدیث دیکھتے تھے, یہ مطلب ہے. تو میرے خلفاء کے طریق پر چلو کہ ہر معاملے میں حدیث دیکھو, ہر معاملے میں قرآن دیکھو, یہ مطلب ہے, نہ کہ خلفائے راشدین کی سنت ہے الگ سے حجت ہے.

تو ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے. بنو قریظہ ہی میں چل کے پڑھیں گے چاہے اثری نماز کا وقت نکل جائے, مغرب سے ذات کریں گے. اس لیے کہ نبی نے کہا لا یصلین احد الا فی بنو قریظہ. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو پڑھ لیں گے. اس لیے کہ نبی کی مراد یہ نہیں تھی. نبی نے یہ کہا ہے کہ جلدی سے وہاں پہنچو. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نہ پڑھنا. اب کہتے ہیں اختلاف ہو گیا. دیکھو سمجھنے میں حدیث کا اختلاف ہوا, کچھ لوگوں نے پڑھ لیا کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا. تو ذکر داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا فرم جوانی کو آئے گا کروں, آپ نے ان دونوں میں سے کسی کو برا نہیں کہا, کہا دونوں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نے منسوخ کے اوپر عمل کیا اور ایک مفہوم کے اوپر عمل کیا. منسوخ میں جو آپ بولے تھے لا صلی اللہ علیہ بنی پورا منسوخ ہے, اور لوگوں نے جو سمجھا یہ مطلب نہیں تھا کہ اصل کی نماز کا وقت ہو جائے گا تو پڑھنا نہیں. ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کیا, ایک نے منسوخ کے اوپر, دونوں کی جگہ صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو نہ نماز پڑھنے والوں کو اثر کے تعلق سے آپ نے کسی کو ڈانٹ نہیں کھلائی یا کسی کو برا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا تم نے صحیح کیا. ایسا نہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کا حل موجود کہ اگر مفہوم حدیث کا ایسا ہے کہ دو باتیں نکل رہی تو دونوں کو عمل کرو. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی رفع الیدین کرے تو کاندھے کے برابر حد و منصب ہے, اور ایک ہے یحادی دیا اوزو نہیں اپنے کاندھے کے برابر. تو یہ دونوں باتیں, یا اگر کوئی آدمی اگر کاندھے تک اٹھانا چاہے جائے, اور اگر کوئی آدمی کانوں کی لو تک اٹھانا چاہے ہدائی بن جائے, یہ بھی جائز ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, نہ تو کاندھے تک اٹھاتے ہیں نہ تو کانوں تک اٹھاتے ہیں, کان اگڑتے رہتے ہیں. اپنی طرف سے پڑھانا ضروری ہے تھوڑا بہت, کیسے بھی سنت میں شروع ہونا پوری سنت کو برمل نہیں کرنا. ارے کان لگا لیں اور کیا کہتے ہیں, دیکھو کانوں تک کانوں کی لو تک اٹھانے کے لیے حدیث ہے. ارے بھائی کون منع کر رہا ہے کہ آپ کانوں کی تو لو تک مت بھائی, دونوں حدیثیں موجود ہیں. کندھوں تک بھی اٹھانا چاہیے گا اور کانوں کی لو تک. کانوں کی لو کو رگڑنے کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. رگڑ رہے آپ, رگڑتے رگڑتے ہو نیت بھی کرتے رہتے ہو, نیت کرتا ہوں میں فلاں فلاں فلاں کیا بولتے ہیں. اس لیے میں علامہ ابن تیمیہ کی ایک بک میرے سامنے سے گزری ہے مکارم الاخلاق. علامہ تو علامہ غیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث سمجھنے کا جو سہم عطا کیا تھا وہ بہت متاثر ہوں اس آدمی سے. اکثر کتابیں جو متداری ہیں میری نظر سے گزر چکی ہے الحمد للہ. وہ کی بصیرت تھی, کیا استدلال تھا حضرت ہمارے اس میں نیت کے بارے میں کہہ رہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے دل ارادہ کر لیتا ہے. اب اگر زبان سے آدمی اسی بات کو بولنے لگے تو یہ تحصیل حاصل ہے. اب یہ دستی مجھے مل گئی, اب میں دستی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں, پاگل پناہ کہ نہیں. اس کو تحصیل حاصل بولتے, جو چیز حاصل ہے اس کی تحصیل کرنا منطق منطق میں اس کو تحصیل حاصل بولتے. جو چیز حاصل ہو گئی تو موبائل میرے پاس ہے, اب میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو پاگل ہوں گی نہیں. اب کیا دل نے ارادہ کر لیا پھر اس کو زبان سے ارادہ کرنے کا, حضرت فرما رہے تحصیل حاصل ہے پاگلوں کا کام ہے بولتے. جیتا ہے نیت کے اوپر ایک حدیث پیش کر دی, اب بات آئے گی حدیث. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. رواہ البخاری فی کتاب الوحی. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بالکل پہلے چیپٹر میں جہاں بد وحی کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے. نیت اس کا ہر ہر ٹکڑا بتا رہے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ایک بےحودہ فعل ہے. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو عمل الگ ہے نیت الگ ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب اگر آدمی نیت کرتا ہے اس کے بعد زبان سے بولتا ہے تو زبان سے بولنا ہے تو عمل ہوا, عمل ہے یہ بھائی. آدمی زبان سے بول رہا ہے تو یہ زبان کا عمل ہے, اور یہاں نیت کو عمل کے مقابلے میں لایا گیا ہے. حدیث کا پڑھنے والا غور کرے تو وہ انما لکل امرئ ما نوى کے اندر بھی یہی ہے, ہر اعمال میں اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. یہ دوسرا ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ نیت الگ ہے عمل الگ ہے.

میں نے کہا کہ رسی کیسی ہوتی ہے, رسی کیسی ہوتی ہے, اس میں ایک حصہ ایک طرف اور ایک حصہ ایک طرف رہتا ہے, پھر دونوں کو ملا کر رسی بٹی جاتی ہے, رسی گہری نہیں ہوتی بلکہ دونوں سے لے کر کے بٹا جاتا ہے, کا مطلب حبل سے برا قرآن عزیز دونوں تو وانتا قسمو بحبل اللہ, کہ میں تمام مل کر کے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام دو, قرآن عزیز کو تھام دو, ولا تفرقوا, تیسری چیز فرقہ بندی مت کرو, فرقوں کے اندر بٹ جاؤ, یہ تین چیزیں اللہ کے بارے کو تارا کو بہت ہی محبوب ہیں کہ آدمی مضبوطی سے قرآن و حدیث کو پکڑ لے, دوسرے متحد رہے فرقوں میں نہ پڑ جائے, متحد رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, تیسرے اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, یہ تین باتیں بہت پسند ہو, تین باتیں اس کو کون سی بری لگتی ہیں, وَيَا كَرَوْ لَكُمْ قِيلَ وَقَال, قیل وقال, وہ ذرا قیل وقال کرتے ہیں, قیل وقال کی ایک مثال ہے, سوال بھرائے سوال بولتے ہیں, صحابہ کرام سوال کرتے تو بھرائے ہی نہیں کرتے, ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا, لمبی حدیث ہے میں تم بتا دیتا ہوں, میں میرا پہلے سے لے سب میں بات متکلم کی ہیں, برحال تحقیق کر لیجیے, میری گلا میں تو کچھ ذوق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنہ پیدا ہوگا بہت زبردست, بتائیے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل بخر جمن ہے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا بنتا, دیکھیں سارے گرام عملی تھے, ہم لوگوں نے کیا بولتے ہیں, اللہ کے رسول فتنہ کب ہوگا, کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا, عملی لوگ تھے نا, فتنہ آ جائے تو اسے نکلنے کا راستہ, حالانکہ پوچھ سکتے تھے کتنا کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, رنگ کیا ہوگا, عملی لوگ ملک صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے بولے تم کیا میں کش نہیں ہے, سکوں جنت کا بیان چل رہا ہے, سب کچھ ملے گا جنت کے اندر, ایک ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا ملک صاحب یار رک جاؤ, ہاں ملک صاحب رک گئے, بولے یار سوال ہے, بولے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساری چیزیں ملے تو جنت میں حکا بھی ملے گا, حکا بھی تو رہو شیشا بول دے حکا بھی تھا, حکا مولوی صاحب بولے کہ سب ملے گا جنت کے اندر, حکا بھی ملے لیکن حکے میں آگ ڈالنی پڑتی ہے نا, آگ جنت میں نہیں ہے, آگ جہنم سے ڈالنی پڑے گی تیرے کو, سوالات ہوتے بعد وہ خامخا کے سوالات کرتے, خامخا کا سوال کرنے سے منع کیا گیا, ویسے ہوں تم کیل و کال, کیل و کال یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے, مکرو اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی اٹھاتی کیل و کال, اور دوسرے وقت کرتا سوال, زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے کوئی سوال اگر اہم ہے جس پر آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو سوال, بہت زیادہ سوال آپ سے منع کیا گیا, اور تیسرے ویوا عقل مال, مال کو بہت زیادہ ضائع کرنا, ادھر ادھر پھینکتے رہنا, اللہ کے راستے میں کم خرچ کرنا, دوسری جگہوں پر بہت زیادہ پھینکنا, ان تین چیزوں کو اللہ بہت مقبوض رکھتا ہے, استدلال یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں بہت محبوب ہیں, ایک اتحاد بلا سفر رکھو فرقوں بندیوں میں مت ہو جاؤ, اور جانتے ہیں تفرقہ سے اور آپس میں لڑائی سے اس کا جو اثر ہے وبال ہے, صرف لڑائی کرنے والے اختلاف کرنے والے ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے, اللہ مسلمانوں کے اختلاف کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے, دلیل دلیل اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرنی عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت إليكم لتخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرضيا وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس رواه البخاري في كتاب الإيمان حضرت إمام البخاري سديد باكو كتاب الإيمان لائے حضرت عرض فرماتے ہیں کہ عبادہ ابن ثابت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایگزیکٹ خبر دینے کے لیے نکلے تھے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, آخری دہر کے اندر ایگزیکٹ کون سی رات ہے وہ بتانے کے لیے آپ نکلے تھے. آپ کو علم دے دیا گیا تھا اور دو آدمی لڑ رہے تھے نا, بتلا رجولا نہیں ملے مسلم, دو آدمی لڑ رہے تھے, بھول گیا اٹھا لیا گیا, بھول نہیں گئے اٹھا لیا گیا, پر روک گیا اٹھا لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارے بھائی میں تو نکلا تھا تمہیں لے لے تو قبر قبر کی خبر خبر دے دے, اتنی خرچ تو لیو خوبی رکھوں لیلت القدر, میں تو نکلا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ لیلت القدر ایگزیکٹ کون سی رات ہے, اکیسویں ہے کہ تیئیسویں ہے کہ پچیسویں ہے کہ ستائیسویں ہے کہ انتیسویں ہے, ایگزیکٹ میں بتا دیتا. پتا رہا فلان لو فلان فلا فلا لڑ رہے تھے پر ہو گیا اٹھا لی گئی ہوں. اللہ اکبر, اب ایک رات جاگ لے کے پانچ پانچ رات مگر ناری کرنی پڑ رہی ہے کہ نہیں, پریشانی ہے کہ نہیں, ایک رات جاگ لیتے تھے اب پانچ پانچ رات جاگنا پڑ رہا ہے, ایگزیکٹ ایک رات معلوم ہو جاتی تو اور نبی کو خبر دے دی گئی تھی اور آپ کو بتانے کے لیے نکلے تھے. لڑائی کی وجہ سے دیکھے دین کے اوپر اثر پڑا, میں نے جو کہا کہ لڑائی کا اثر صرف انہیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑتا ہے. جی دین متاثر ہوتا ہے مسلمانوں کو لڑنے کی وجہ سے. نبی جی چاہتا اور پیش کروں اس کی تائید میں کہ دین کے اوپر اثر پڑتا ہے, لڑائی کا صرف آدمی کے اوپر اثر نہیں پڑتا. دلیل دلیل اس طرح وہاں نبی درد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة رواه أبو داود في كتاب الأدب. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو کتاب الادب کے اندر لائے. حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو افضل ہے روزوں سے, افضل ہے نماز سے, افضل ہے صدقے سے. لوگوں نے کہا بڑا ہے رسول اللہ تو نہیں اللہ کے رسول بتائیے. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین, آپ اسی تعلقات کی اصلاح کریں یا تعلقات کی بگڑ گئے اس کی اصلاح کریں. وقاد ذات البین الحالق, اور آپسی اختلاف آپسی تعلقات کا فساد یہ موڈ دینے والا ہے. ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح, میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی کا سر موڈ جاتا ہے, آدمی کا سر موڈ دیتا ہے یہ معاملہ نہیں, بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے, دین کے سر کو موڈ دیتا ہے. اختلاف جو ہے دین کے سر کو موڈ دیتا ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اختلاف کا اثر مسلمانوں کے دین کے اوپر پڑتا جائے, دین متاثر ہوتا ہے. اور آپ دیکھو اختلافات کی وجہ سے دین کتنا متاثر ہے. آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دنیا کو کہ کون سا فرقہ ہے جس کے پاس صحیح اسلام موجود ہے. بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کو. میڈیا کے اوپر دیکھو کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے, کہیں نظارہ دکھایا جا رہا ہے, کہیں نظاروں کے اوپر سجدے ہو رہے ہیں, چادریں چل رہی ہیں, قوالیاں ہو رہی ہے, درگنگے جو ہے کہاں ہے قوالیاں سمجھا جا رہی ہے, یہی سب نیکی ہے اور یہی سب عبادت ہے, یہی سب اسلام ہے. اسلام کی جو شکل پیش کی جا رہی ہے دنیا کیا سمجھے کون سا اسلام صحیح ہے اور اسلام کی کون سی سچی تصویر ہے. دیکھیے دوسرے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں ہمارے ہمارے پاس ہماری طرف اس وجہ سے کہ انہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام کی سچی تصویر کون سی ہے. ہاں جن کو معلوم ہو جاتا ہے وہ آغوش اسلام میں آ جاتا ہے, لیکن بڑی تحقیق کے بعد بڑی تحقیق کے بعد. تو اس اختلاف کا اثر ڈائریکٹ دین کے اوپر پڑا ہے, لوگ متنفر ہو گئے دین سے. آج اسلام کو دہشت گردی کے مرادی سمجھا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے. اللہ اکبر, ہر گاڑی والے کو ٹیررسٹ سمجھا جا رہا ہے, المیہ نہیں ہے, بہت بڑا المیہ ہے یہ. اور یہ ہمارے اختلافات ہی کی وجہ سے ہے. کاش تمام مسلمان متحد ہو جاتے. اب وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت کی طرف آئیے. عام طور پر ہم لوگ اس آیت سے گزرتے ہیں لیکن میں ایک عجیب تشریح کر رہا ہوں, دیکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو. اتحاد کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نعمت فرمایا, بہت بڑی نعمت. پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی. دوسری چیز یہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم آگ کے دہانے کے اوپر ہو. وہ تو والا شفا حفرہ کہتے گڑھے کو, اور شفا جانتے کس کو بولتے, شفا شین بے علی, شفا بولتے عربی میں, اردو میں اس نے کہتے کرارا, کرارا سمجھو ندی کا وہ کنارا جس کو نیچے سے پانی نے کاٹ دیا اور اگلا حصہ